पावनी पाप नाशिनी तरण तारिणी मैया गंगा मैया हो गंगा मैया पतित पावनी पाप नाशिनी तरण तारिणी मैया गंगा मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया जन्मों से प्यासे अधरों की प्यास बुझाने वाले प्यास बुझाने वाले मैया प्यास बुझाने वाले जन्मों से प्यासे अधरों की प्यास बुझाने वाली भव बाधा की वैतरणी से पार लगाने वाली तीव्र गामिनी वेग वाहिनी एक वाहिनी मोक्ष दायिनी मैया गंगा मैया हो गंगा मैया गंगा मैया पतित पावनी पाप नाशिनी तरण तारिणी मैया गंगा मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया तेरे तट का कण कण मैया पावन तीर्थ कहाए पावन तीर्थ कहाए कण कण पावन तीर्थ कहाए तेरे तट का कण कण मैया पावन तीर्थ कहाए यमुना जी की अंतरंगिणी यम के बंध छुड़ाए मुक्ति रूपिणी शांति दायिनी हो मुक्ति रूपिणी शांति दायिनी शिव प्रदायिनी मैया हो गंगा मैया गंगा मैया पतित पावनी पाप नाशिनी तरण तारिणी मैया गंगा मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया उद्गम से सागर तक तेरा रूप स्वरूप निहारूं रूप स्वरूप निहारूं तेरा रूप स्वरूप निहारूं उद्गम से सागर तक तेरा रूप स्वरूप निहारूं कल कल के अविरल निनाद से सुर संगीत संवारूं दुख निवारिणी ताप हारिणी हो दुख निवारिणी ताप हारिणी विमल वारिणी मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया पतित पावनी पाप नाशिनी तरण तारिणी मैया गंगा मैया हो गंगा मैया, गंगा मैया हो गंगा मैया।